en me door al dat gedoe dus echt daadwerkelijk gewoon niet op mijn gemak te voelen hier. Ah, jawel, gaat wel goed hoor. Ja, het gaat ook wel goed, maar het lukt me gewoon niet meer om heen te kijken en te denken van, oh, kan ik jou wel voelen? Klopt. Ja? Ja. En dat is niet alleen door die kankercellen die me net in de maling had genomen. Nou... Het komt gewoon in die hele kankerkutmaatschappij en al die fucking... Ja. Je bedoelt, het is allemaal gereguleerd en geïnstitutionaliseerd. Ja, dit is een geïnstitutionaliseerde. Ja, dat één keer per jaar. Ja, niet meer. Dan ben je netjes naar huis hoor. Ja, we gaan nu naar huis. Ja, het is nou voorbij. Feest is voorbij. Ja. Maar ADEF gaat morgen, ADE gaat morgen door, hè? Ja. Dus, maar NADE gaat nu door, toch? Ja, wij gaan vanavond... NADEF. Ja. Nou, ik ga naar ADEF, ga ik meestal dood. Ja. Ja, dat is... Tijdelijk even, hè? Ja. Niet permanent of zo, maar gewoon... Tijdelijk even niet open voor... Maar ja, ik vind toch wel een prestatie. Mario! The future is now. Altijd weer zo'n time traveler die weer voorbij komt. Oh dus ja, dat is altijd goed joh. Ik weet niet wie je bedoelt. Ja. Ja, jongen, die komt. Time travelers. Alle tijden, altijd weer. Ja. Maar ik vind alleen dat Eileen staat er heel verloren bij zo lang. Eileen, daar. Wie is dat? Ja, in het, op die hakjes, die hakken. Ik weet niet wie jij bedoelt. Ja, dat is Eileen, die staat hierachter. Ja, die liep voor Extinction Rebellion. Oh, ja, weet ik veel. Ja. Maar ja, hoe moet je naar huis met die ding? Of zo? Ja, tuurlijk. Oh. Heb je ook hakker? Ja. Oh ja, nou zie je. Zo. Hé, hey, hoe kan je dan rechtop blijven staan? Dat is ook hakker. Ja. En hoe komt het dat ik dan ook een beetje omhoog... Hè? Ja. Ik heb er helemaal niks meer van. Hoor. Ja. Nee, Aline liep de hele tijd mee voor Extinction Rebellion. Oh ja. Met iets van de... Oh ja, ook als een demo in de... hoe heet dat? Ja, kleding ruilen. Oh. Dat is of een kleding wordt vernietigd. Ja. Dus dat was wel leuk. Kijk, dat zat er ook bij, hè, bij dit. Ja. Dat is niet alleen maar... En de drone... een van de 1000 geluiden die er waren. Want en de drone hangt er nog. Ja, die drone die raken we nooit meer kwijt.